Book 2 49 49 الرياضة ورزش هل تمارس الرياضة؟ ورزش میکنی؟ نعم، يجب أن أتحرك. بله، من باید فعالیت داشته باشم. أنا مشترك في ناد رياضي. من به یک باشگاه ورزشی میروم. نلعب كرة القدم. ما فوتبال بازی میکنیم. احيانا نسبح. گاهی اوقات شنا میکنیم. او نركب الدراجات. یا اینکه دوچرخه سواری میکنیم. يوجد في مدينتنا استاد كرة قدم. در شهر ما یک استادیوم فوتبال وجود دارد. يوجد كذلك مسبح به سونا. یک استخر با سونا هم وجود دارد. و يوجد ملعب گلف. و یک زمین گلف هم وجود دارد. ماذا يوجد في التلفزيون؟ تلویزیون چه برنامه ای دارد؟ تعرض حالیاً مباراة كرة قدم. الان یک بازی فوتبال در حال پخش است. المنتخب الالمانی یلعب ضد المنتخب الانگلیزی. تیم آلمان در مقابل تیم انگلیس بازی می کند. من سیفوز؟ چه کسی برنده می شود؟ لا ادری. نمی دانم. حالیاً تعادل. فعلاً بازی مساوی است. الحکم من بلژیکا. داور مسابقه از بلژیک می آید. الان توجد ضربت جزاء. الان پنالتی شد. هدف 1-0. گل 1-0.